słynna koronka koniakowska uświetni Światowe Targi Expo w Dubaju. Zabieramy 50 metrowych serwet, ponad 10 tysięcy drobnych serwetek, kolekcję 20 sukienek z koronki koniakowskiej. Właśnie mija 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła działania białoruskiego reżimu na granicy z Polską, przyjęła rezolucję w tej sprawie bez Rosji, wezwała Białoruś, by ta udzieliła pomocy humanitarnej migrantom koczującym w pasie przygranicznym po białoruskiej stronie. Rada Bezpieczeństwa obradowała w Nowym Jorku w sprawie zaostrzającej się sytuacji na granicy Polski i Białorusi. W końcowej odezwie znalazł się też punkt dotyczący krajów, z których przybywają migranci. Mówił w radiowej jedynce ambasador przy ONZ-cie Krzysztof Szczerski. Wezwanie krajów, w których ci imigranci przybywają, żeby zaczęły współpracować ze społecznością międzynarodową w celu zablokowania tych kanałów przerzutu ludzi. I wreszcie wezwanie Białorusi o to, żeby zapewniła dostęp humanitarny do tych osób, bo wszyscy uważamy, że tym ludziom należy się pomoc humanitarna. Rzadko kiedy pojawia się to drugie zdanie, które jest w tym komunikacie, że tą pomoc blokuje dzisiaj Białoruś. Każdy, kto dzisiaj chce domagać się i domagać pomocy humanitarnej dla tych osób, musi wiedzieć, że adresem tego apelu jest Białoruś. W rezolucji Rada Bezpieczeństwa wyraziła solidarność z Polską i Litwą zmagającymi się z kryzysem migracyjnym. Jak informuje Podlaska Policja, wieczorem białoruskie wojsko próbowało przepchnąć przez granicę grupę kilkudziesięciu migrantów. Było to około 35 osób, głównie kobiety i dzieci. Polskie służby informują, że w pobliżu Kuźnicy jest teraz grupa około 200 osób pilnowana przez białoruskich żołnierzy. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz potępił spalenie flagi Niemiec podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Wiceminister spraw zagranicznych podkreślił w Trójce, że marsz przebiegł spokojnie, a takie incydenty nie powinny mieć miejsca. Tego typu incydenty zawsze należy ocenić negatywnie i tak on został oceniony, ale uważam, że nie powinien przesłaniać jakby obrazu całego marszu. Na marszu było wiele tysięcy osób, no zawsze może się tam zdarzyć jedna czy dwie osoby, nawet w charakterze prowokatorów. Myślę, że to wszystko powinno zostać dokładnie zbadane. Ja w każdym razie tego typu zachowania z całą stanowczością potępiam. Krzysztof Bosak z Konfederacji uważa, że tegoroczny Marsz Niepodległości był jednym z największych i najspokojniejszych w historii. W Polskim Radiu 24 poseł zwrócił uwagę, że przekazy medialne znacznie różniły się w zależności od preferencji politycznych. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką sytuacją jak co roku, aczkolwiek w dużo bardziej jest to widoczne ze względu na to, że marsz przebiegł spokojnie, to jest to dużo bardziej widoczne, że każdy widzi to, co chce zobaczyć i na poziomie nazewnictwa, i na poziomie komentowania, i na poziomie doboru zdjęć. Co można zrobić, jeżeli jest zła wola, jeżeli ktoś po prostu ma pewne wstępne założenia ideologiczne, no to po prostu znajdzie zawsze potwierdzenie. Policja poinformowała, że podczas tegorocznego marszu nie doszło do poważnych incydentów. Według organizatorów wzięło w nim udział 150 tysięcy osób. Za pół godziny poznamy najnowszy bilans epidemiczny. Wczoraj było ponad 19 tysięcy zakażeń koronawirusem. Najwięcej w czwartej fali pandemii. Rekordy nowych przypadków COVID-19 notują Niemcy, a kolejne kraje w Europie rozważają przywrócenie złagodzonych kilka miesięcy temu restrykcji. Liczba nowych zachorowań w Niemczech przekroczyła minionej doby 50 tysięcy. Oznacza to, że od 4 dni Niemcy biją swoje własne rekordy. Wciąż pogarsza się także sytuacja w Rosji, gdzie wczoraj zmarło ponad 1200 osób. Wobec przetaczającej się przez Europę czwartej fali zakażeń, rząd Holandii zastanawia się nad przywróceniem lockdownu. Byłaby to pierwsza taka decyzja na kontynencie od lata tego roku. Austria z kolei prawdopodobnie wprowadzi lockdown dla osób, które się nie zaszczepiły. Dania natomiast przywraca od dzisiaj obowiązek okazywania paszportu covidowego w miejscach publicznych. Europa jest obecnie epicentrum pandemii. WHO ostrzegała, że jeśli na kontynencie nie zostaną przywrócone restrykcje, to do wiosny na COVID-19 może umrzeć nawet 500 000 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec koronka koniakowska. Otwierała już Fashion Week w Paryżu, była bohaterką programu Discovery Channel. Teraz uświetni Światowe Targi Expo w Dubaju. Będzie to jej największa wystawa na świecie. A przy okazji będzie promować województwo śląskie na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. A właśnie trwają ostatnie przygotowania do wysłania kolekcji na Expo, mówi Lucyna Ligocka-Kochut z Centrum Koronki Koniakowskiej. U nas w Koniakowie wielkie pakowanie. Przez cały zeszły rok 150 koronczarek heklowało wystawę na Expo do Dubaju województwa śląskiego, które będzie promowało się właśnie poprzez nasze koronki koniakowskie. Zabieramy 50 metrowych serwet, ponad 10 tysięcy drobnych serwetek, kołnierzyków, kolekcję 20 sukienek z koronki koniakowskiej, którą zaprojektowała dla nas Beata Bojda.

Nowy Jork, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, każde miasto, miasteczko, wieś, nawet dzielnica rzeczywiście mają swój rytm, swoją amplitudę drgań, słów, dźwięków, myśli, czynów i to działa. Jednak ma znaczenie miejsce, w którym żyjemy. Dzisiaj w Teatrze Garnizon Sztuki, warszawskim Teatrze Garnizon Sztuki, premiera Niepamięć. Jest to sztuka Marka Mozelewskiego, a naszym gościem jest reżyser, pan Piotr Ratajczak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Zdaje się, że wyrwaliśmy pana z próby do tego spektaklu, bo dzisiaj, czyli tych ostatnich poprawek, dzisiaj premiera Niepamięć. To jest... dosyć ciekawy temat, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, bo spektakl dotyczy tego, relacji. Panie Piotrze. Ja w ogóle powiem tak, że z próby, ale premierę mamy dzisiaj, to się bardzo rzadko zdarza, żeby próby były w dzień premiery poranne. Natomiast tutaj jest też taka sytuacja, z którą się zmagamy i pewnie całe środowisko zmaga się już i za chwilę jeszcze bardziej, czyli z COVID-em. I po prostu mieliśmy jakąś przerwę w związku z chorobą aktora. Także do wszystkich słuchaczy proszę się trzymać i proszę na siebie bardzo uważać, bo to dotyka bardzo mocno, zwłaszcza środowiska aktorskiego, bo w momencie, kiedy ktoś zachoruje, no to my właściwie w tym momencie wstrzymujemy produkcję i wstrzymujemy próby. To tak nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o teraz, o ten czas i dzisiejszą próbę, którą jeszcze sobie szlifujemy poszczególne fragmenty przedstawienia, wydaje mi się, że Marek Modzelewski dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych autorów polskiej dramaturgii. Wydaje mi się, że dlatego, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na taką literaturę i taką sztukę, która będzie gdzieś zajmowała się jakimiś takimi realnymi problemami klasy średniej. I takimi, które na przykład nieprzypadkowo z wielką popularnością i uznaniem cieszy się nowa wersja Scen z życia małżeńskiego Ingmara Bergmana. Serial, który się pojawił na jednym z streamingowych portali. Czyli to jest tak, że te relacje między dojrzałymi ludźmi jakby w kontekście dzisiejszej rzeczywistości, rzeczywistości ekonomicznej, rzeczywistości kulturowej, stają się dla ludzi strasznie jakimiś ważnymi rzeczami i wydaje mi się, że jest wielka potrzeba, żeby gdzieś posłuchać historii ludzi, zobaczyć ich konflikty, gdzieś jakby wysnuwać pewne wnioski dotyczące własnego życia, gdzieś obejrzeć takie przedstawienie, po którym można sobie pójść, nie wiem, do kawiarni albo wrócić do domu i porozmawiać o postawach w małżeństwie na przykład, albo o jakichś takich relacjach między kobietą a mężczyzną. I to na pewno proponuje w swojej dramaturgii Marek Modzelewski. Nieczułość jest prapremierową, bo wcześniej znaliśmy Wstyd, taki tekst Modzelewskiego, który jest bardzo popularny w tej chwili w polskich teatrach. Natomiast Nieczułość to jest tekst prapremierowy. No i cóż, w jednym zdaniu, bo najważniejszych rzeczy nie mogę zdradzać, natomiast w jednym zdaniu można by powiedzieć tak. Spotykają się dwie pary w restauracji i spotykają się byli partnerzy, czyli małżeństwo, które było małżeństwem 12 lat temu, a dzisiaj z inicjatywy byłej żony spotykają się w czwórkę, to znaczy z obecnymi partnerami, mężami, żonami i zaczyna się rozmowa. Ryzykowne spotkanie. Ryzykowne spotkanie, o czym od początku mówi bohater, który czeka na swoją byłą małżonkę, a jego obecna małżonka docieka, czemu to spotkanie się pojawia, czemu przez 12 lat nie mieli ze sobą żadnego kontaktu i nagle pojawia się taka inicjatywa. Więc jest to oczywiście jakieś niepokojące, może podejrzane, a może właśnie te emocje są takie niepotrzebne, że może to tylko chodzi o jakieś taką sentymentalne spotkanie przy kawie. No i najpierw czekamy, a potem następuje spotkanie i wszelkie konsekwencje tego spotkania oglądamy na scenie. To już muszę zawiesić, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe, co tam się zdarzy, ale opowiada moim zdaniem o bardzo ważnych rzeczach, takich też związanych z dzisiejszym jakby zmianą kulturową i też jakby funkcją, rolą kobiety w relacji małżeńskiej. Bardzo silnie zmieniającą się tą rolą, więc wydaje mi się, że to dla każdego z Państwa, którzy będą mogli nas odwiedzić, w takiej, wydaje mi się, dość lekkiej formie, choć uprzedzam, ma to elementy komediowe, ale nie jest to komedia, ale w takiej przystępnej bardzo i wydaje mi się inteligentnej formie opowiada o dylematach, których wszystkich nas na pewno dotyczą. Jeżeli zmienia się rola kobiety w małżeństwie, to zmienia się też rola mężczyzny w małżeństwie i każdy gdzieś tam trzeba, żeby się w tym wszystkim odnalazł, ale też to, co pan, o czym pan wspomniał, o tej potrzebie i to, co się pojawia w sztukach Marka Modzelewskiego, rozważań na temat relacji międzyludzkich, to też w aktualnych okolicznościach wskazuje na to, że nie za bardzo w ogóle wiemy, jak do nich podejść, bo być może nie zajmowaliśmy się nimi do tej pory, bo łatwo było gdzieś tam uciec, rozproszyć się na różnego rodzaju działania na zewnątrz, a teraz będąc w jednej przestrzeni, gdzieś tam konsolidując przeróżne swoje działania razem, trzeba wypracować jakiś system współistnienia. No to jest oczywiście właśnie pytanie o to, jak na ile potrafimy ze sobą rozmawiać, na ile gdzieś mimo deklarowanego trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość, na relacje, na ile tak naprawdę wszyscy jesteśmy gdzieś niedojrzali, mimo że czytamy mnóstwo podręczników o relacjach międzyludzkich, uprawiamy jakiś mindfulness, a tymczasem w momencie kryzysowym wybuchają z nas jakieś takie niekontrolowane emocje i relacje, które wydają nam się, że stoją na jakimś bardzo twardym gruncie, rozpadają się po prostu puch i staje się między ludźmi jakiś bardzo głęboki dramat i tragedia. Bo to jest też pytanie. Rzeczywiście przeróżne podręczniki mindfulness, o których pan wspomniał, są bardzo popularne, ale głównie dotyczą pracy takiej jednostkowej nad sobą i nad, no to jest to samorozwój. Ale czy człowiek może dokonać tego samorozwoju bez współistnienia z drugą osobą? No to jest pytanie. No tak, i to właściwie jest tak, że każdy konflikt właściwie w jakiś sposób albo konsoliduje, albo przynajmniej pracuje na to, żeby gdzieś dojrzalej i może mniej naiwnie patrzeć na partnera, na drugiego człowieka, na dzieci, na męża, żonę i tak dalej. Więc ten konflikt, który gdzieś wpisuje się w nasze przedstawienie, też jest jakimś rodzajem szansy dla tych ludzi, do tego, żeby spojrzeć właśnie jakoś tak przenikliwie i trzeźwiej na te relacje, które wydają nam się, że są okej, okay, że są dobre, że są stabilne, a tymczasem niewiele potrzeba, żeby to okazało się właśnie jakąś fikcją i jakimś złudzeniem. Bo człowiek się zmienia, a dwoje ludzi to są dwie zmiany i gdzieś tam nad tym trzeba pracować. To nie jest rzecz stała, tego rodzaju relacja. Niepamięć dzisiaj w Teatrze Garnizon Sztuki, potem też w grudniu premiera w Teatrze Stefana Jaracza w Łodzi. Tak jest. To jest koprodukcja. Trójka naszych wspaniałych aktorów jest z Teatru Jaracza w Łodzi. To jest taka koprodukcja między Garnizonem Sztuki prowadzonym przez Grażynę Wolsztak z Teatrem Jaracza. Także próby mieliśmy teraz w Warszawie i teraz mamy premierę warszawską, a za miesiąc, bodajże 17 grudnia, po próbach na dużej scenie Teatru Jaracza odbędzie się premiera łódzka i potem przedstawienie będzie grane na dwóch scenach, raz na jakiś czas na jednej, raz na jakiś czas na drugi. Ważne, żeby dodać, wydaje mi się, fantastyczną obsadę aktorską, która tutaj, bo jednak to jest, dla mnie to jest stricte aktorski, bardzo spektakl, oparty na aktorze, na relacjach, na emocjach aktorskich. Agnieszka Więdłocha, Magda Kumorek, Rafał Królikowski, Marcin Korcz i Krystian Pesta. To jest pięcioosobowa grupa, która przez półtorej godziny na scenie, wydaje mi się, że znakomicie potrafi wcielać się w emocje postaci bardzo bliskich chyba nam wszystkim. Pojawimy się w teatrze jako widzowie, to myślę, że państwo odnajdą się w tych bohaterach. Domyślam się, że na dzisiejszą premierę to trudno będzie zdobyć bilety, ale na kolejne spektakle, tak, kiedy będzie jeszcze spektakle grane? Na pewno, bo dzisiejsza jest premiera, być może nawet jeszcze są jakieś bilety na premierę, natomiast na pewno jutro i pojutrze gramy przedstawienie i chyba potem na początku grudnia, więc to już będzie regularnie pojawiało się na scenie Garnizon Sztuki, a potem w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Piotr Ratajczyk. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam do teatru. Bring your friends, it's fun to lose. And to pretend she's overboard and selfish yet, oh no, I know. A dirty word, hello, hello. Entertain us, I feel stupid. malobiro odnaja. W Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Trzeba zebrać zboże polskiego myślenia. To cytat z Tadeusza Micińskiego, który profesor Jacek Bartyzel uczynił mottem swojej najnowszej książki. Zboże polskiego myślenia. Właśnie. Czym jest owo zboże? W sensie formalnym, patrząc na książkę, to zbiór 17 szkiców o polskich myślicielach politycznych od Piotra Skargi po Wiesława Chrzanowskiego. Ale mamy tutaj Stańczyków, mamy Feliksa Konecznego, mamy Jana Karola Kochanowskiego, przewijają się bracia Mackiewiczowi, jest prymas Chląd, są monarchiści królewscy II Rzeczpospolitej, jest Jerzy Braun, Adam Skwarczyński, Marian Zdziechowski, Stefan Kisielewski. Autorzy bardzo różni. Trudno nazwać tę książkę, i zaznacza to profesor Bartyzel, historią polskiej myśli politycznej. Taka musiałaby zawierać setki biogramów. Tych 17 myślicieli za to może nam wystarczyć, aby uchwycić jakąś nić przewodnią polskiej myśli politycznej. Wątek dla niej istotny. I czym on jest? I zwraca uwagę na to Jacek Bartyzel, że tym wątkiem przewodnim polskiego myślenia o polityce jest próba zharmonizowania ustroju, to znaczy pogodzenia dwóch wartości, które mogą, ale nie muszą być sprzeczne: ładu i wolności. Bo to, co charakteryzowało cywilizację polską, to z jednej strony przywiązanie do twardych zasad cywilizacji łacińskiej, a z drugiej strony odcięcie się od wschodniego despotyzmu. A zatem tyle wolności, ile to możliwe, ale zarazem tyle ładu, ile można wprowadzić, ale nie za pomocą siły, nie za pomocą przemocy, ale uwewnętrznienia wartości. Tym miała odróżniać się Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita od mongolskiej wschodniej despotii. Książka wyjątkowo aktualna. Patrząc na to, co także dzieje się na wschodniej granicy, chcę poszukać czegoś znacznie głębiej i zrozumieć ową nić przewodnią. Zapraszam po sięgnięcie po zboże polskiego myślenia Jacka Bartyzela. Trójkowy felieton kulturalny. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything's gone, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. You got the love. Trójka. Program trzeci. A sleep twitch. Wkrótce przed południem czas na powieść hippiczną. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Tajemniczy przyjaciel. Fragment drugi. Drzwi prowadzące na dwór rozwarły się szeroko. Do izby wdarły się gęste obłoki mroźnej pary i wioną na nas prąd zimnego powietrza. Gdy mgła opadła, w izbie zobaczyliśmy wysokiego, barczystego chłopa w kosmatej barankowej czapie i w obszernym kożuchu. W ręku trzymał karabin, a z zapasa wyglądała ostra siekiera, z którą sybirak-myśliwiec nigdy się nie rozstaje. Przenikliwe, badawcze spojrzenie bystrych, połyskujących, prawie zwierzęcych oczu nieznajomego zatrzymywało się na każdym z obecnych. Po chwili zdjął czapkę, przeżegnał się i cicho zapytał: kto tu gospodarz? Ja, objaśniłem. Mogę przenocować? Spytał. Proszę, miejsca dość, odrzekłem. Napijcie się herbaty, jeszcze gorąca. Tymczasem nieznajomy, nie przestając obserwować ludzi i przedmiotów, zaczął powoli zdejmować kożuch. Rzucił go w kąt izby, przykrywając karabin, i pozostał w znoszonej, skórzanej kurcie oraz spodniach wsuniętych w długie, wojłokowe buty. Twarz miał dość młodą, drwiącą i śmiałą, błyszczące białe zęby i badawcze, przenikliwe oczy. Zwichrzona, mocno przypruszona siwizną czupryna i głębokie zmarszczki dookoła ust świadczyły o burzliwym życiu. Nieznajomy, rozglądając się wciąż, usiadł na ławce z jakąś szczególną pieczołowitością, kładąc obok siebie siekierę. Czy ta siekiera to twoja żona? Pijanym głosem zapytał go jeden z żołnierzy. Chłop zwolna podniósł na pytającego dziwnie rozbłysłe oczy i głosem, w którym brzmiała cicha groźba, odparł: różni ludzie błąkają się teraz po lasach, więc z siekierą bezpieczniej. Umilkł i zaczął chciwie pić gorącą herbatę. Jednakże zauważyłem, że kilka razy ostrożnie mi się przyglądał, a jego oczy ustawicznie biegały po izbie, jak gdyby szukając odpowiedzi na jakieś wątpliwości. Na pytania żołnierzy nieznajomy odpowiadał oględnie i z namysłem. Potem postawił swój kubek dnem do góry na znak, że już zaspokoił pragnienie. Podniósł się i rzekł: pójdę na chwilę do swojego konia, to i wasze rozkulbacze. O, dziękuję, zawołał młodszy żołnierz, prawie już śpiący. I nie zapomnij tylko przynieść do izby naszych karabinów. Dobrze, odparł chłop. Bolszewicy pokładli się na ławie, zostawiając dla nas tylko podłogę i już nie słyszeli, gdy wrócił nieznajomy, który rzuciwszy wojłokową terlicę na ziemię, położył się natychmiast. Żołnierze i chłop już dawno spali, podczas gdy ja zastanawiałem się, co mam dalej czynić. Zasnąłem dopiero nad rankiem, a gdy się obudziłem, chłopa już w izbie nie było. Wyszedłem z chaty i zobaczyłem go kulbaczącego dobrego gniatego źrebca. Odjeżdżacie? Zapytałem. Tak, pojadę razem z tymi towarzyszami, szepnął. Wrócę przed wieczorem, czekajcie na mnie. Nie wypytywałem go o nic, odpowiedziałem tylko milczącym skinieniem głowy. On zaś tymczasem odwiązał od swego siodła dwa ciężkie wory, rzucił je przy ścianie w spalonej części chaty, uważnie zbadał uzdę i strzemiona, po czym rzekł z uśmiechem: gotowe. Teraz pójdę obudzić towarzyszy. Po godzinie, napiwszy się herbaty, żołnierze i chłop odjechali. Pozostałem na dziedzińcu i zająłem się rąbaniem drewna do swego pieca. Nagle z daleka dobiegł mnie strzał karabinowy, a po chwili drugi. Potem zapanowała cisza. Od strony strzałów, wysoko ponad lasem, przeleciało stadko spłoszonych cietrzewi. Z wierzchołka wysokiej sosny odezwała się sójka. Długo przysłuchiwałem się, czy nie zbliża się ktoś do mego schroniska, lecz wokół było zupełnie cicho. Zmrok szybko zapadał w zimie na środkowym Jeniseju. Rozpaliłem w piecu i zacząłem przyrządzać zupę z głuszca, nie przestając wsłuchiwać się w każdy najmniejszy szmer dochodzący od strony lasu. Wszakże ciągle wyraźnie czułem i rozumiałem, że śmierć jest stale gdzieś tuż obok mnie i że ostatecznie może zjawić się w postaci człowieka, zwierza, mrozu, nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Wiedziałem dobrze, że w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby mi przyjść z pomocą i że całą nadzieję mogę pokładać w opiece boskiej, sile rąk i nóg, celności oka i własnej pomysłowości. Mimo całej baczności nie spostrzegłem powrotu nieznajomego myśliwca. Tak samo jak i poprzedniego dnia zjawił się niespodziewanie w izbie. Przez opar mgły zobaczyłem jego błyszczące, śmiejące się oczy i śmiałą twarz. Podszedł w stronę ławki i cisnął trzy karabiny. Dwa konie, dwa karabiny, dwie kulbaki, dwa worki sucharów, pół cegły herbaty, woreczek z cukrem, 50 nabojów, dwa kożuchy, dwie pary butów, wyliczał ze śmiechem sybirak. Doprawdy bardzo udane miałem dziś polowanie. Ze zdumieniem patrzyłem na swego gościa. O czego się gapicie? Zaśmiał się znowu. Wjechaliśmy do lasu na wąską ścieżkę. Tam ich zastrzeliłem, ani drgnęli. Na co komu tacy towarzysze? Ale pijmy herbatę, a później spać. Jutro musicie przenieść się na nowe mieszkanie. Pokażę wam ustronne i przyjemne miejsce. A sam ruszę dalej. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Where are you?